Dit blijft toch wel zo'n vette plaat. Welkom, eerste aflevering Toestand in de Dans. Mijn naam is Ronald Molendijk en ik heb altijd mensen bij me. Vandaag heb ik links naast me zitten... Marcel Wijnstekers. En tegenover me heb ik... Ron Stuets. Heel goed. Wij zijn met z'n drieën vandaag verantwoordelijk voor dit programma. Marcel, waarom begin ik met deze plaat trouwens? Waarom? Wat is dit? Dit is een plaat van Kenny Dope. Onder zijn pseudoniem The Bucketheads. En deze man draait aanstaande vrijdag in de Thalia Lounge. Absoluut niet te missen. Niet te missen? Nee. Kenny Dope is ook bekend van... The Masters at Work. Ik maak me totaal geen illusies. Ik ben echt geen radiodisjockey, maar ik vind het wel helemaal te gek om een eigen show te hebben op Radio Rijnmond. En volgens mij is dit de dag dat bij Radio Rijnmond alles anders is geworden. Ik vind dit zo'n vette plaat. Even voor alle duidelijkheid, Ronald Molendijk hier. De Toestand in de Dans, een wekelijkse nieuwe radioshow. We gaan praten over dansmuziek en we gaan heel veel dansmuziek laten horen. We komen vandaag gelijk binnen met een hele rare show. Want we hebben dadelijk Michel Smit in de uitzending. En die komt vertellen waarom dat Nighttown niet open gaat. Terwijl hij toch net had verteld dat het open ging. Heel apart. Het schijnt dat Nederlands DJ Jean-Paul Okenveld tegen het plafond heeft geslagen. En we hebben een Nederlandse Rotterdamse disjoker die op twee feesten tegelijkertijd draait. En ze ook nog organiseert in Rotterdam. Ik volg het niet meer. Nog even terug naar die ene plaat. Tim Deluxe featuring de Audio Bullies. Now let the bass roll. Ik draai deze plaat en we hadden eigenlijk afgesproken, wij, het team van de Toestand in de Dans, hadden eigenlijk afgesproken dat ik niet iedere keer zou vertellen welke plaat het is. Maar nu moet ik wel even vertellen dat dit Antoine Clamaran is. Nooit van gehoord. Cathy B is aan het zingen, Turn Me Off. En gelijkertijd zit Marcel Wijnstekers naast me. En die roept, hey, dat is van Armani. En daar heb jij nieuws over. Inderdaad. Maar wat is dan van Armani? Dat ambulance... Annoying sound. Ja, die is van hem. Die hebben ze gestolen, vind ik. Mag niet, foei. Maar goed, dance is alles geoorloofd. Wat blijkt nou, deze man had op zijn MySpace-pagina gezegd... er was op zijn MySpace-pagina gemeld... Rest in peace, Robert Armani. Ik ben me kapot gesproken. Ja, dood. Overleden. Robert Armani is niet meer. Nee, maar dan. Hij is opgestaan. Hij is er weer. Hij is opgestaan. Wat blijkt, hij hangt zijn koptelefoon aan de wilgen. En dat was dus eigenlijk de melding. Hij stopt met produceren. Hij is het zat. En dat is waarom hij dan gewoon zegt dat. Rest in peace. Robert Armani. Rare man. Radio. Radio Rijnmond. Yeah, yeah. Your love so clearly. Get all excited when you're near me. Oh baby, you are the one. I love you dearly. I love you dearly. Let's get a little bit closer, baby. Yeah. I should have seen you in a beauty. Sometimes it used to just confuse me. Genomineerd voor een award, dit nummer. Ja, tja, ik vind het wel te gek. Cat Close, Ben Wiesbitz, erg fijne plaat. Ja, ja. Dit is wel een vrouwenhouse, bedenk ik me ineens. En, goh, het is niet waar. Het is vandaag de dag van de vrouw. Het moet niet veel gekker worden. Speaking of, heb ik een liefhebber van vrouwen aan de telefoon hangen. Tenminste, als ik een beetje kijk waar hij zich altijd mee omringt. En als het goed is, hangt Jeroen Verheij aan de telefoon. Hallo Jeroen. Goedenavond. Liefhebber van vrouwen, toch? Ja, zonder meer. Maar wie niet? Sommige vrouwen. Sommige vrouwen inderdaad. Maar die ken ik niet meestal. Nee. Jeroen Verheij, bekend van Secret Cinema en de hele Pestpokkenbende. Wel een van de meest getalenteerde producers en al zeer lang op de markt zijnde mensen van Rotterdam. Vat ik het zo goed samen? Ja, ik ben knap vergeten, knap. Knap. Verschrikkelijk handsome. Ja. Wij hebben een vast item en dat heet Marcel zaagt door. Alleen, dit is een hele gekke uitzending, want Marcel gaat jou niet doorzagen, want jij bent gewoon jarig. Dus we gaan jou eerst feliciteren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar jij gaat je verjaardag vieren en daar heeft Marcel allemaal vragen over. Nou, kom maar op met die vragen dan. Jeroen, ik vroeg mij af, waarom dance producers of DJ's een verjaardag altijd in een club vieren? En niet gewoon thuis gezellig met vrienden, familie? Is het niet gezellig? Ja, natuurlijk is dat wel gezellig. Maar ik haal liever nog mijn vrienden en familie naar de club toe, zodat je een beetje jong kan blijven voelen. En in een kringetje zitten ben ik nog niet helemaal klaar voor. Maar vreemd genoeg weet je natuurlijk, dat is eigenlijk helemaal niet vreemd. Je weet gewoon je geboortedatum uit je hoofd. En op het moment dat iemand naar je toe komt om voor een boeking iets te regelen en dat valt toevallig rond die datum van je verjaardag, dan valt het kwartje meestal heel snel en dan zeg je, joh, ik vier gelijk mijn verjaardag. Kijk, en dat doe je dus aanstaande vrijdag in Of Corso. Staat een enorme taart op het podium waarschijnlijk met 22 kaarsjes? van geest wel, van lijf ook. Ja, dus ze waren eigenlijk niet. Okay. Mijn paspoort niet. Dat zijn er alweer 35. Laatste vraag, Jeroen. Er is een remix-contest door jullie opgezet. Ja. Door jou, Michel de Heij. De getalenteerde producers van vanmorgen kunnen op www.foam.info alle informatie krijgen voor die contest. En dan wil ik van jou weten wat jouw tip is voor deze jonge producers op zoek naar eeuwige roem. Je moet gewoon jezelf blijven. En lekker dingen doen die je zelf leuk vindt. En als je de mazzel hebt dat mensen dat, of dat heel veel mensen dat ook te gek vinden, dan ben je op de goede richting. Kijk. Maar het is FOAM van Marie.info. Want hoe gaan mensen FOAM in een website typen? Ik heb geen idee, verzin dan een andere naam. Jeroen, wij gaan jou vrijdag zien. Jeroen. Hey, heel gezellig. Tot ik draai voor jou, speciaal voor je verjaardag, een remix van GERD, Eternity. En dat is van de groepje Pray For. Dat is toevallig. Jee, van een kleine wereld. Oeh, incestueus allemaal. Later. Hoi. Ja, dit is toch wel de hogeschool van muziek. Gerd, remixed. Dat moet ik even opzoeken. Praful. Dit nummer heet... Lekker goed voorbereid ook dit Molendijk. Jezus Christus. Her Eyes Drink. Dat vind ik dan ook weer een hele slechte tekst. Dat haal ik er dan bijvoorbeeld helemaal niet uit. Want dat is het ook niet. Het is Eternity. Dit is Eternity van Praful. In een remix van voor Lux. Gerd. Gert-Jan Bijl heet die. En die woont gewoon hier om de hoek. Die woont gewoon in Rotterdam, dames en heren. Ah, zo lekker. Toen wij deze uitzending aangeboden kregen door de leiding van Rijnmond. Slijm. Hebben we beloofd dat we allemaal platen van 3 à 4 minuten zouden draaien. En dat doen we dus niet. We gaan deze komende remix helemaal draaien. 8 minuten lang. Fadeless op je speakers. Zet het nou gewoon hard. Nee, harder. Zet het gewoon echt heel erg hard. Zet dit gewoon zo hard dat het gewoon echt beangstigend is. Ronald Molendijk. We'll be right back. heiligschennis. Dus ik praat tussendoor, maar nu moet je echt opletten. Under the sheets with my radio. Turn down low, so nobody know it's the late night show. Hoping to hear, hey Joe, Jimmy was my hero. Head blown by Todd Aro, wizard a true star. From Bama Lama to Tam Lamo, Curtis Mayfield to Curtis Blow. Singing into my pillow and praying I don't doze until my 9-volt battery goes. Als ik zeg dat ik hem helemaal draai, draai ik hem natuurlijk ook gewoon echt helemaal. We zitten nu in de studio bij Radio Rijnmond. En dit is de dag dat is alles is anders geworden bij Radio Rijnmond. Nou zit ik hier te kijken naar een scherm. En er staan dan file meldingen en spoorwegen op. En normaal gesproken moet je die dan heel professioneel voorlezen als DJ zijn en de tijd vermelden. Dat doen we niet, want als ik namelijk in de auto zit, sta ik altijd in die file die niet wordt genoemd. Dat is net dat je niet bestaat. Dat haat ik dus. Vind ik echt heel erg. Dus er zijn geen files, de trein is ook allemaal op tijd en hoe laat het is, interesseert me ook geen zak. Die vraag stelde iemand heel lang geleden aan mij. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel in de uitzending. Jeroen van Inkel. Hey. Ja, duidelijk. Jij stelde die vraag heel lang geleden aan mij. Ga je met mij die weg in? En dat hebben we gedaan. Maatje van mij in de uitzending. Hallo Jeroen. Hey, goedenavond. Leuk vind ik dit. Dus de omgekeerde wereld. Ja, dit is wel leuk. Dus jij belt om met een spelletje mee te doen. Nou, zeg het maar eens dan. Ja, met welk voetje raak je niet de grond? Dat is het spel. Ik denk links. Midden, denk ik dan. Hè? Het middelste voetje? Ja, oh god. Oh ja, we zitten s'avonds. Ja, het is, nou, alles kan hier. Mag je alles draaien wat je wilt? Ik mag alles draaien wat ik wil. Ben je jaloers? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Het format is Ronald Molendijk. Oké. Okay. Jeroen. Ik heb je gebeld omdat ik heb gevraagd aan jou wat nu op dit moment jouw dansplaat is. Wat is jouw dansplaat van dit moment en waarom? I Love Everything at Night. Dat is een mashup van Dave Dresden. Wat is een mashup, Jeroen? Ja, dat is... Jezus. Ja, hey, dit is de eerste uitzending. Ik bedoel, we moeten Rotterdam even wakker trappen. Ik moet je alles uitleggen, Dat is een combinatie van twee platen door elkaar heen. Ik begrijp dat de basis is een oud liedje. Dat, ja. Ja, dat wist ik dan weer niet. Maar ja, het is een hele grappige combinatie van een meneer die vertelt volgens mij over zijn eerste avontuur naar het roken van een joint. En I walk the green for miles and miles, zegt hij. Het is een beetje een verhaaltje, maar het zit echt een hele goede opbouw in. En op een gegeven moment gaat hij helemaal los. En dan is dat wel erg lekker, vind ik. Ik zeg dat wij hem gewoon gaan draaien. Goed voor dan. Jou. Dankjewel, Jeroen van Inkel. Graag gedaan. Radio Rijnmond, Jeroen van Inkel. Radio Rijnmond, Jeroen van Inkel. Dankjewel, laat de kerel. Later. Hoi, hoi. Doei. Night. Psilocybin mushrooms. 3 weeks ago, two of my friends and I went to a ranch in Fredericksburg, Texas, and took what Terrence McKenna calls a heroic dose. 5 trigrams. Let me tell you, our third eye was squeegeed quite cleanly. I love everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. I love everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. Everything. I love everything. I lay in the field of green grass for 4 hours. I lay in the field of green grass for 4 hours. I lay in the field of green grass for 4 hours. Going, my God, I love everything. Now, if that isn't a hazard to this country, you see my point. See why the gun is cranking down, cranking down, cranking down on the idea of experiencing unconditional love. I laid in the field of green grass for 4 hours. I forgiveness onto my being, healing me on every level, psychically, physically, emotionally. I recommend a healthy dose of psilocybin mushrooms, a healthy dose of psilocybin mushrooms, heroic dose, 5 dry grams, squeegeed quite cleanly. Tracy Thorn en It's All True. De muziek van deze show wordt heel vaak samengesteld door ons met z'n drietjes. Maar deze plaat kwam aan door Ron Stuts. Die had hem in zijn tas. Ron Stuts, hoe kom je aan deze plaat? Want die is gewoon nog helemaal niet uit. Tracy Thorn, hoe kom je eraan? Inmiddels is die wel uit. Inmiddels is die uit? Ja. Hij dus je kan nu naar de winkel? Je kan nu naar de winkel en je kan hem gewoon kopen. Echt waar? Ja, echt waar. En is het dan het album? Het album is inmiddels uit en de single ook. Echt? Ja, echt waar. Ik vind het zo'n mooie plaat. Ja, is geweldig. En van mijn andere sidekick, Marcel, ja? Moest ik deze plaat draaien. De nieuwe Air. De nieuwe Air. Waarom? Omdat ze eindelijk weer eens een waardig opvolger hebben gemaakt op hun allereerste album. En help mij alsjeblieft, Ronald, help mij. Ik zeg niks. Niet zo fijn. Ik zwijg. Hoor je dit geraakt? Ik geef je 5 minuten om erachter te komen. Moet ze vaai uiteraard, jongens. Marcel? Ja? Nog even, dit was de cd van de week. Jij kwam hier binnen vanavond, die zei, dit is echt de cd van de week, dit is hem. Maar ik val echt in slaap, wat is dit? Dit is ideale slaapmuziek en ja, dan mag jij invullen wat jij maar doet hier. We gaan bijna naar het nieuws en ik ben bang dat ze boven in slaap zijn gevallen. Ik vind Air fantastisch, ik vind het heel erg mooi. Maar ik zet het wel gewoon uit.